«Прощаємося!» «Проводжаючи, ви мене чуєте?» – загорлала провідниця у вагон. «Прощаємося і виходимо!» Рая зблідла, ковтнула сльозу, озирнулася на красиву пані. «А можна я?» Поїзд здригнувся. З-під коліс, як із чайника. Вагони ляснули. Поїхали. Пасажири відсовували занавіску, махали у легковажно відчинені вікна. Біля одного вікна раптом засовувалися. Голови назад, до купе. Крізь темні постаті дорослих людей Рая побачила перелякане обличчя Етьки. Дерся до вікна, штовхав пасажирів ліктями, дошкріпся. «Раю!» – закричав відчайдушно. «Колька встявся! Яська реве! Забери нас! Ми зараз зіскочимо! Раю!» Рая стисла кулачки, побігла за вагоном. «Гей, та ти що? Не стрибай! Я зараз, Етьку!» Грюк! Провідниця вже на ходу зачинила двері вагона. Вікно з Етькою здавалося окремо від потяга, застрибало, заспішило в ніч і за мить зникло. Рая зупинилася посеред перону і заплакала. У 9 років мені теж уперше в житті довелося самостійно, без дорослих, їхати поїздом через половину Радянського Союзу. «З Казахстану до України», – почула тихий голос красивої пані. Я кричала дужче за Едика, бо на пероні стояла сестра, яка замінила мені матір. А в Києві чекала материна сестра, яку я ніколи не бачила. Минуло зовсім небагато часу, і я зрозуміла, вони бажали мені щастя ціною власного, і зробили все, щоби я стала щасливою. Може, на спомин про них я так хочу, щоб і ви стали щасливими. Завтра, Раєчко, ми з тобою зателефонуємо Федору Олександровичу. Він розкаже нам, як діточки доїхали, як розмістилися, які забавки їм підготували. І не сумнівайся, завтра їм буде весело. Ти мені віриш? «Так, ледь чутно». Іветта обережно обійняла дівчинку за плечі, додала оптимізму. «Час швидко мчить. Скоро повернуться». «А я зможу їх провідати, коли повернуться?» «Безумовно», – упевнено збрехала Іветта. «Треба таки спалити те кубло», – подумала. Запитала турботливо. «Втомилася?» «Та так», – прошепотіло дівча. «Втомилася, бачу. Їдьмо, Раєчко, у нас ще багато справ». «А ми... ви хіба не додому?» – запитала спантеличено. «Ніч на дворі». Іветта перестала б себе поважати, якби дозволила дівчині отак, просто з нінушеного кубла, переступити поріг її дому. Ні. Спочатку делікатна, прихована санітарна обробка. А що, коли в Раї, як мінімум, воші? Не плескатися ж їй у тій самій ванні, де згодом купатиметься Платон. «Нас чекають у салоні краси», повідомила з демонстративним захопленням. «І це тільки мій перший подарунок тобі, Раєчко. А зустрінемо свято красивими». «Добре», – розгубилася. У вже зачиненому для звичайних клієнток пафосному салоні краси біля Печерського ринку на них чекали. Доглянута білявка років 40 в білосніжному халатику – сама привітність. «Розслабтеся, юна леді, довіртеся моїм рукам!» Душова кабінка. Білявка поставила голу Раю під потік теплої води, вділа прозорі гумові рукавички і стала схожою на працівника санепідемстанції. «Прошу, я сама», – бентежилася дівчина, коли білявка налила на мочалку запашного рідкого мила, а власноруч заходилася мити їй шию, спину, ноги. «Ні-ні, юна леді, дозвольте, це моя робота», – безапеляційно. «Я ж не просто мию вас, я готую ваше тіло до масажу на розслабляння». Волосся, певно, теж потребувало спеціальної підготовки до того загадкового масажу, бо пані попросила Раю нахилити голову, намастила волосся і шкіру голови чимось їдучим і наказала хвилин 5 не чіпати. «Змийте поки теплою водою піну з тіла, а я повернуся за хвилину», – усміхнулася і вийшла. Шкірні покриви на диво чисті. Шкіра голови, здається, теж. Але про всяк випадок я обробила нітіфором, схилилася до Іветти. Іветта спокійно чекала в холі. Уже встигла зателефонувати додому, поговорила з Ангеліною і Платоном, тепер гортала рекламні проспекти і думала про те, що слушно наказала Ангеліні дати Платонові пігулку снодійного. Хай поспить, синочок. Емоційні зустрічі перед сном – погана ідея. Вона покаже ляльку вранці. «Справді, під ялинку вийшло», – усміхнулася. «Дякую», – Івета підвелася, задумалася. «Але однаково краще підстригти». Білявка в білосніжному халатику слухняно кивнула і повернулася до дивної клієнтки. Раю закутали в пухнасте, як святковий сон, торочкувате простирадло, уклали на кушетку, намастили тіло духмяною олійкою. Очі злипалися. Заспокійливе тепло всюди, у повітрі, у м'якому простирадлі, на кінчиках пальців масажистки. «Хіба так буває?» – плуталися Раїні думки. «Чому мені випало таке? Хіба нормальні люди так живуть, щоби їм волосся мили?» Ото тепер зрозуміло, чому багаті ледаріують. Хіба після такого тепла до роботи візьмешся? Спати хочеться. Дуже хочеться спати. «Лясь, лясь, лясь!» – управні ручки дзвінко плескали по спині. «Сподобалося? Чекатиму вас щотижня, юна леді. Як вас звати?» «Раєю». «Дозвольте, допоможу вам, Раєчко. Потихеньку, потихеньку, отак. Не розгубіть насолоду». Білявка допомогла розслабленій дівчині підвестися, указала на гумові капці – укутала в торочкувате простирадло, повела до затишної кімнати з великим, як вітрина, дзеркалом. Тут уже чекала Іветта. «О, та ти красуня!» – здивувалася щиро. Показала на акуратно розкладені на кріслі речі. «Це тобі, Раєчко. Тут усе, що необхідно на перші дні. Білизна, колготки, джинси, кілька светриків, пуловерів». Потяглася до двох коробок поряд із купкою пакунків. «А тут взуття. Не знала точно твого розміру, тому про всяк випадок узяла дві пари. То, що не підійде, повернемо», – усміхнулася. «Однаково нам доведеться найближчими днями заскочити туди знов. Не будеш же ти ходити в одних чобітках, правда?» «Це Мартінси?» – геть знітилася дівчина. «А ти хотіла Мартінси? Добре, будуть і Мартінси. А це, здається, Габор». Іветта з Білявкою заспішили геть, залишили Раю наодинці з купою новеньких, красивих, як мрія, речей. Задихнулася. Та їх тільки розглядати хотілося кілька годин. А пані чемно попросила Раю не баритися. одягатися в те, що сподобається найбільше, обов'язково залишити голими ноги і руки і швиденько виходити, бо майстри чекають. Які майстри? Рая розгорнула перший пакунок із комплектом нижньої білизни і ледве сльозу втримала. Ніжне мереживо, м'який трикотаж, рожеві сердечки на білому тлі. Як же гарно! І розмір пані вгадала. Та вона чарівниця. Ох, бачила б Раю Вітка. Джинси теж наче влиті. Дівчина розклала на кріслі два светрики і розгубилася. Оцей. Яскраво-зелений із Мікі Маусом. Ні, оцей. Смугастий. Із чорною шкіряною вставкою кишенькою. Розгорнула наступний пакунок. Ой, тільки цей. Білий і пухнастий, плетений кісками. Таки надягла синій бавовняний пуловер із металевими застібками. Розкрила взуттєву коробку і остовпіла. Значить, я красивіше за Мартінси. Хотіла була миттєво вскочити в м'які замшеві полуботки та згадала руки й ноги залишити голими. Розгубилася. Похапцем поскладала речі в пакети, завмерла у кріслі. Тільки скоса на себе у дзеркало. Це вона? Вона? Іветта мужньо витримала 15 хвилин, знизала плечима, і чого дівчина не виходить? Почекала ще хвилину, зазирнула до кімнати. Рая каменем сиділа у кріслі, безпорадно дивилася на голі пальці ніг. «То ти готова, Раєчко? Чому ж не йдеш?» «Не знаю, ледь чутно. Чекаю». «Ну добре, ходімо, ходімо. Зараз три майстрині одночасно за тебе візьмуться. Надолужать». Іветта видушила з себе посмішку, указала на гумові капці. «Взуй поки що це». Біля перукарського крісла вже підстрибували від нетерплячки три впевнені панянки. «Ой, яка гарненька дівчинка! Оце диво! Зараз ми зробимо її богинею!» Одна присіла біля Раїних ніг, друга обережно опустила Раїну руку до пластикової ванночки з теплою водою, третя стала за спиною, провела по волосю гребінцем і запитала Іветту. «У вас є побажання?» «Ви бачили останню стрижку Вікторії Бекхем?» «Так, дуже стильно». «Зробіть Раєчку кращою запихату англійку». «Не проблема», усміхнулася перукарка. «По-перше, вона вдвічі молодша. По-друге, з такого шикарного волосся легко зробити коротку стрижку». Рая смикнулася у кріслі. Манікюрша ледь утримала ванночку, педикюрша встигла відвести у бік гострі ножиці, перукарка застигла з пряткою Райного волосся в руках. «Раєчко, що з тобою?» – насторожилася Іветта. Рая скосила на Іветту вологі від раптової сльози очі. «Косу залиште! Не стрижіть, прошу!» «Що робити?» – запитала Іветти перукарка. «Підрівняйте і причешіть гарно», – буркнула Іветта, ховаючи роздратування від несподіваного бунту на її власному кораблі. Весела, як весняний вітер, Ліда примчала до батьківського дому 30-го ввечері, коли Іветта тільки поверталася до столиці. Викладала подарунки на стіл, усміхалася так радісно, що Ангеліна з Платоном теж звеселилася, хоч причин не було. Нянька біля плити захекалася, Платон від снодійного позіхав. «Ну, завтра би треба, – торохтіла Ліда. – Знаю, знаю, завтра. Та завтра не можу. Ну, що ти всміхаєшся, Ангеліно? Ні, я би втерпіла, їй-богу. Я завтра насправді ніяк не зможу заскочити». Ми зі Стасом святкуватимемо за містом, тому подарунки вручатиму вам сьогодні. І свято починається сьогодні. Чудова ідея. Ангеліно, це тобі. Нянька взяла з Лідиних рук французькі парфуми, прибружила око. Шалімар, Ангеліно. Нереальні французькі парфуми. Ну, давай, відкривай. Я хочу це бачити. Ой, святий Боже, запах благостині чудотворний. Ну, ти й богохульниця, нянько, це ж тобі не ладан, розсміялася Ліда. Платона обійняла. Тохо, сонце, я люблю тебе. Добре, спокійно сказав Платон. Я теж люблю тебе, Лідо. Тобі особливий подарунок, мій геніальний брате. Енциклопедичний словник, показала на великий пакунок. Важкий, як будь-які знання. Платон узяв книжку, зважив на одній руці. Це нові знання? Якщо це знання взагалі, то мої важать більше. Якщо нові, то голова лусне. Ангеліна відібрала у Платона важку книжку, понесли до його кімнати. «І де це бачено? Стільки читати! Очі повилазять!» «Добраніч, Лідо!» – Платон пішов за Ангеліною вслід. «Та зачекай, Тохо! Я тістечок привезла! Давай влаштуємо свято!» Платон зупинився на порозі своєї кімнати. «А що таке свято, Лідо?» «Це просто, Тохо. Треба радіти, бажати всіляких гараздів, веселитися». «А збрехати можна?» Ліда почервоніла. «Не знаю». А знала. За годину до того сама зателефонувала Зоряні. Слабким голосом пожалілася, так невчасно захворіла, так шкода, що не може влаштувати вдома свято, запросити гостей. «Добре», – Платон про своє, плечима знизу. «У мене свято, я читатиму твій подарунок і радітиму, якщо знання виявляться новими». «А побажання я сказав тобі тільки-но. Добраніч, Лідо. Цього замало?» «Не знаю». «А що ти подаруєш мамі?» «Мама». Ліда витягла футляр із сонцезахисними окулярами, показала братові. «Суперові окуляри. Якщо мама дивитиметься на сонце, очі не втомлюватимуться». Платон знизав плечима. «Мама не дивиться на сонце. Мама дивиться на мене». «Твоя правда, як і завжди». Серце покотилося вниз. «То в мене є ще один подарунок для мами. Дивись». Показала вибагливі сережки з чорним обсидіаном. «Ну скажи, хіба не прекрасний подарунок?» «Так, добрий», – спокійно відказав Платон. «Хочеш, я передам мамі?» «Ні-ні», – захвилювалася раптом. «Ну, окуляри можеш передати, а сережки хочу сама вдіти мамі у вуха». «Добре», – погодився. Глянув на Ліду. «Раз у нас свято, бажаю тобі, Лідо, більше, ніж добраніч. Бажаю тобі цієї ночі доброї, доброго дня наступного і дуже доброї наступної ночі, щоби пам'яталася цілий рік. Так нормально? Для свята?» «Нормально», – сумно всміхнулася Ліда. «Добраніч, Тохо». Брат зачинився в кімнаті. Ангеліна все про холодець та фаршировану щуку. Ліда глянула на годинник. 10:00. Стас уже мав би під'їхати після візиту до Олега. Виглянула у вікно, усміхнулася. Стоїть Тойота. Неподалік чорний мікроавтобус «Мерседес» причаївся. Страхітливий і брудний, ніби зіскочив з екрана американського бойовика. Ліда швиденько розпрощалася з нянькою, полетіла до Тойоти. «Ну що, Стасе, як Олег?» «Образився страшенно», – весело розсміявся чоловік. Завів двигун, Тойота кинула снігу з-під коліс у бік чорного «Мерседеса» і виїхала на проїжджу частину Подільського провулку. У «Мерседесі» похмурий водій глянув на годинник, напружено запитав Івету. «А чого ми чекаємо? Якщо треба ще кудись їхати, то краще їхати». Івета проводила поглядом дончину «Тойоту», простягнула водієві конверти з грошима, усміхнулася чемно. «Дякую, молодий чоловіче, ми приїхали». Рая стояла посеред осяяного святом Подільського провулку, дивилася на великий старовинний будинок. Він здавався їй схожим на робота-трансформера, що його повіз із собою в далеке Закарпаття невгамовний Едька. Кольчуга з сірої штукатурки, напружився, ноги докупи, руки до тулуба притис, приготувався до атаки. А маленької, дурної голови без мізків звідси, знизу, просто не побачити. Десь у хмарах. Страшно. Рая глянула в спину красивої пані. Мала б уже з ніг падати, а вона собі чимчикує до під'їзду. У руках пакети з раєними обновками. Озирнулася. «Швидше, Раєчко!» Рая ступила крок, безпорадно озирнулася. Нікого. Була б мамка поряд, дала б ногою під зад. Рая тоді б вітром. «Раєчко, будь ласка, двері притримай, бо в мене руки зайняті». Іветта прорахувала все. Дівчина заквапилася, ухопилася за важкі двері, розчинила навстіж. «Проходьте, проходьте». Посунула слідом. Одна сходинка, друга, третя. Серце, мізки, усе всередині, наче від щедрої зливи та в раптові приморозки. Зійшло нервовим потом, вимокло і замерзло від жаху. Так страшно Раї було тільки раз у житті. 7 років тому, в той день, коли їй виповнилося 9, бабця померла і не стала до кого притулитися. За рік до того, після хронічних мандрів у пошуках неймовірного кохання, Нінуха вирішила перепочити і потягла малу Раю у Кримський степ, де у невеличкому селі жила її мама. Рая бабусю до того жодного разу не бачила, хоч і знала від мамки, що баба страшна скнара, затюкана колгоспниця і ваще дурепа повна. Точно дурепа. Бо так зраділа приїзду доньки Паливоди, такою любов'ю зігріла онуку, так вірила, що Ніна врешті заспокоїться, зосередиться на вихованні Раї, ніби геть не знала Нінуху чи думала, ніби доньку перевиховали у християнській місії. Та Нінуха й у Кримському степу нарила собі велике татарське кохання на ім'я Ядгар. Тижнями не з'являлася в материній хаті. Рая раділа. Ніхто не кричить, не б'ється. Баба Галя смачним борщем годує, яєшню зі шкварками смажить і пиріжки з вишнями без кісточок пече. Баба пиріжки ліпить, а як на Раю гляне, так до серця все руку прикладає. І хто ж знав, що то грудна жаба? Рая й досі не знає, що таке грудна жаба. А за 3 місяці, коли Нінуха прибила бабу Галю з Раєю новиною, що тепер стане мусульманкою, вискочить за Ядгара, бо він порядний мужчина і батько її майбутньої дитини, до бабиної хати завітав той самий загадковий Ядгар і коротко пояснив, що ім'я в нього непросте, у перекладі з перської – пам'ять. І тому, оскільки я ще при пам'яті, і моє ім'я тому підтвердження, то одружитися з Ніною я не можу, розмотував клубок власної логіки. По-перше, перед кримсько-татарським народом стоїть завдання поновити чисельність до рівня довоєнної. Тому маю одружитися тільки з татаркою і мусульманкою, щоб народити багато хлопчиків і трохи дівчаток. По-друге, для виконання цієї історичної місії мене чекає Шайда, дівчина моя. А її ім'я в перекладі з перської означає «кохана», і то також правда. Тому, як порядний мужчина, можу залишити 100 гривень на аборт і підвести мотоциклом до районної лікарні. Нінуха мало не прибила татарина. Матюками гнала до мотоцикла. «Це я твоя шайда, брудна ти козлина!» «Ти не шайда, ти шльондра!» – гукнув Ядгар із мотоцикла, коли від'їхав на безпечну відстань. А за півроку від ядгарових сперматозоїдів, які, певно, теж усвідомлювали важливість поновлення чисельності кримсько-татарського народу до рівня довоєнного, народилися не одне дитя, а 2. Малі Миколка з Андрійком плакали, захлиналися в хаті. Нінуха гасала степом, баба падала від утоми. І одного разу не встала. Саме на 9-й день народження онуки. Рая так ревла, усі сусіди позбігалися. Малих розібрали, бабу Галю в останню путь почали збирати. А Раї веліли Нінуху пошукати, бо стерво і не попрощається з матір'ю. А де її шукати? Аж до автостанції в райцентр дісталася, бо чула, мамка казала, що роботу там знайшла. От там її цигани і перестріли. І гикнути не встигла уже в будці собачій. А будка на циганському подвір'ї. А де подвір'я те, чорзна. 3 дні били та голодом мучили, а потім повели на автостанцію милостиню просити, та все лякали, як утече, знайдуть і очі виколють. Наприкінці дня, коли спритна циганка-наглядачка відволіклася на п'яного пасажира, що задрімав на власній валізі, Рая побачила автобус, що прямував до бабиного села. У рваному циганському капелюсі, денна вартість людського милосердя, на квиток вистачить, ще й залишиться. Рая озирнулася на циганку і повільно пішла до автобуса. Ту мить вона згадувала все життя, бо жодного разу, ніколи мамка била, ніколи баба Галя впала і за півгодини від неї вже тхнуло, ніколи мамчині приятелі її за ноги хапали, Рая не відчувала такого моторошного, всеохопного страху, як за ті 2 хвилини, що вона йшла до автобуса. Рая згадала, як ускочила в автобус, як зачинилися двері, як циганка раптом озирнулася і заклякла. «Я втечу», роздивилася спасіння. «Якщо тут, у цієї красивої пані, буде страшно, я втечу». За спинкою двері під'їзду. Грюк. Ангеліна відчинила і всі слова розгубила. «А це, я ж кажу, та хіба ж...» – белькотіла безпорадно. Пакети з Іветиних рук приймає та все на дівчину зиркає. «Ой, біда!» – знайшла таки хазяйка жертву. А худа ж, прости, Господи, наче без шлунка народилася, божою росою губи змочує. І зросту того шпиндя мала, а косу має. Отут би і згрішила, та куди очі подіти? Коса гарна, і очі дивні. Літній полудень ясний, та вже дуже мала, і на зріст, і на вигляд. Ой, та хіба ж нині паспорту 13 дають? Ну як же хазяйка таке мале незріле вмовила від мамки відірватися? Ох, є гріх смертний!